ว่าไงฉะไหนเหลือดูบางหรือเปล่ามีใครนั่งอยู่บางหรือเปล่าตอนตีหลังเที่ยงคืนน่ะตอนเช้าคุยเยอะหน่อยตอนเช้าว่าเวลาบิณฑบาตคือเยอะกว่าหืมอุบาสกใครอ่ะคุณหมอเหรอคุณหมอนี่ก็คุ้มค่าจริงๆนะคุ้มที่เรียกว่าเสียสละมาฝึกหัดเสียสละมาบวชมาเรียนเรียกว่าคุ้มค่าจริงๆไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยท่านจึงว่าป่าไม้ให้ตายป่าไม้ละไม้เยอะแยะจะเอาป่าไม้มาทำบ้านทำช่องบางทีหาจนเหนื่อยป่าไม้มาทำบ้านจะต้นบางต้นก็ยังหายากขึ้นอยู่กันเรื่องของแต่ละองค์แต่ละองค์ไปบางองค์ก็ชอบต่อสู้บางองค์ก็ชอบทำอย่างสบายสบายสบายสบายไปคำว่าสบายนี่พอดีพอดีกับกิเลสของเจ้าของกิเลสของเจ้าของพอดีขนาดไหนการปฏิบัติก็พอดีกับกิเลสของเจ้าของนั้นกิเลสมันโตมากเนี่ยมันโตมันอ้วนมีกำลังกี่เปอร์เซ็นต์ข้อปฏิบัติก็เอามันเท่าที่กิเลสกำลังของกิเลสนั้นเนี่ยก็พอดี บางองค์ไม่สะดวกในการนั่งนานเพราะมันนั่งไม่ได้เกี่ยวด้วยสุขภาพอันท่านก็ให้เป็นไปตามเรื่องของสุขภาพบางองค์เดินนานไม่ได้ก็ให้เป็นไปตามที่เรียกว่าอัตภาพตามสุขภาพแต่พูดถึงในด้านจิตใจนี่มันต้องให้มันแน่วแน่ต้องให้มันเฉียบมันคมต้องให้รวดเร็วต้องให้ว่องไวมีสติติดต่อในการที่จะในการตรวจเรื่องการตรวจตาดูจิตดูใจความเพียรภายในจิตใจให้ติดต่อเนื่องจากว่าสุขภาพร่างกายนี่ไทยๆก็ว่าไม่อำนวยให้ก็เอาในด้านจิตใจนี่มีสติให้ติดต่อมีความพยายามให้ยิ่งมีความพยายามยิ่งสติก็ยิ่งการกระทำปากปารภในจิตก็ยิ่งนี่ความเพียรยิ่งสติยิ่งสมาธิก็ยิ่งปัญญาก็ยิ่งมาปัญญามันก็คือความรวดเร็วนี่ความคล่องตัวและความเฉียบความคมของจิตของใจนั้นแก้ไขปัญหาแก้ไขสิ่งที่มาเป็นการศึกษาใจปัญญาเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่มีความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์มีความเฉียบคมเหมือนกับมีดตัดไปฟันไปมีคมมันได้ผลแต่หากว่ามีดไม่คม ตัดไปฟันไปมันก็เห็นความไม่คมของมีดนี่ตัดอะไรจะขาดอะไรจะขาดนี่มันก็ไม่ยอมขาดให้เพราะมีดไม่มีความคมหรือคมที่มีใจของเราก็เหมือนกันความคมของจิตความคมของใจนั่นแหละเรียกว่าปัญญาความรวดเร็วนี่ในคล่องตัวนี่ทันต่อสถานการณ์ทันต่อสถานการณ์อันนั้นก็เรียกว่าปัญญาลักษณะความรวดเร็วคล่องตัวทันในการที่จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่นั่นแหละลักษณะปัญญาเป็นอย่างนั้นโลกก็เป็นอย่างนี้สัตว์จะเกิดมาเราจะเกิดมาสัตว์จะเกิดมาหรือไม่เราจะเกิดมาหรือไม่โลกก็คือโลกต้นไม้ภูเขาเขาก็คือต้นไม้ภูเขาจริงว่าไม่ต้องไปยุ่งกับเขาดอกจะยุ่งกับเขาขนาดไหนเพียงไรก็ช่างโลกเขาก็คือโลกสิ่งที่เกิดมาแล้วเขาก็แก่และเขาก็ตายไปเราไปจะยุ่งเขาก็เข้าขนาดไหนเพียงไรก็ช่างสิ่งใดเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นจะต้องแก่ทั้งนั้นและสิ่งนั้นจะต้องตายไปยุ่งหรือไม่ยุ่งเท่ากันในเมื่อผลเท่ากันเราจะไปยุ่งกับเขาทำไมถ้าหากว่าเราไปยุ่งเราไปยุ่งนั่นนะมันจะทำให้โลกยุ่งเพราะโลกเขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วต่างหัวใจก็ไปยุ่งกับโลกต่างหัวใจแต่ละลายก็ไปยุ่งกับโลกไปยุ่งกับชาวบ้านโลกมันก็เลยยุ่งขึ้นมาโลกมันยุ่งมันไม่ชิวเพราะไหนยุ่งเพราะโลกยุ่งโลกเพราะโลกยุ่งเพราะหัวใจไปยุ่งกับโลกดูให้ดีๆแม่แล้วเราจะได้ความรู้ที่เป็นความจริงความรู้ที่เป็นความจริงนั่นแหละจะเรียกว่าปัญญาก็ไม่ผิดจะเรียกว่าความรู้ตามความเป็นจริงก็ถูกต้องใครก็อยากมีปัญญาใครก็มีอยากปัญญาแต่ไปยุ่งกับเรื่องโลกไปยุ่งกับเรื่องของเกิดมาตายไปยุ่งกับของที่โลกก็ว่าดีโลกก็ว่าชั่วโลกก็ว่าไม่ดีโลกทั้งโลกยุ่งเพราะหัวใจไปยุ่งกับโลกหัวใจแต่ละลายแต่ละลายโลกเขาเป็นยังไงก็ให้เขาเป็นไปตามที่เขาจะเป็นหัวใจก็อยู่กับหัวใจอยู่หัวใจอยู่กับหัวใจก็คือมีสติหัวใจอยู่กับหัวใจก็คืออยู่กับความรู้ของเจ้าของที่มีอยู่นี่เรียกว่าหัวใจจิตใจของเราไม่ไปยุ่งกับอะไรทั้งนั้นไม่ไปยุ่งกับโลกไม่ไปยุ่งกับเรื่องของโลกไม่ไปยุ่งกับของเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ยุ่งกับคำเถิดเขาว่าดีคำเขาว่าผิดก็ว่าไม่ดีไม่ไปตะเกียกตะกายไปที่เขาหลอกโกหกกันตามๆกันมาว่าดี แล้วก็ไม่ไปสนใจสิ่งที่เขาว่าไม่ดีไม่ดีว่ายังไงก็เท่าเก่าจึงพากันสงบเสียหัวใจสงบแล้วความยุ่งของโลกไม่มีหัวใจจิตใจของเราสงบแล้วความยุ่งในหัวใจเราไม่มีความยุ่งในหัวใจไม่มีหัวใจที่จะไปยุ่งกับโลกก็ไม่มีโลกเขาก็เป็นโลกเขาก็สันติโลกเขาก็สงบโลกเขาก็ไม่วุ่นวายใครก็ต้องการความสันติใครก็ต้องการความสันติแล้วก็ไปติไปชมไปติไปชมยิ่งติยิ่งชมมากยิ่งยุ่งมากติก็ไม่ติชมก็ไม่ชมใครจะเกิดก็เรื่องของสิ่งที่เขาจะเกิดจะแก่เรื่องสิ่งที่จะแก่เรื่องตายกับสิ่งที่เกิดมาก็ตายสบายใครจะดีใครจะดีอันนั้นก็อนุธรรมะกับเขาใครจะตกนรกหมกไหมยังไงอันนั้นก็เรื่องของเขาใครจะถูกใครจะเป็นยังไงอย่าไปสนนี่วิธีที่แก้โลกให้ร่มเย็นสงบสุขถ้าหากว่าแก้โดยกระโดดเข้าไปแก้โดยกระโดดเข้าไปไอ้ผู้ที่กระโดดเข้าไปอันนั้นก็คือตัวสร้างความบุญไล่คือสร้างความไม่สงบเพราะที่กระโดดออกไปนั้นก็คือความไม่สงบของใจแก้ความไม่สงบของโลกต้องแก้ความไม่สงบของใจต่างแก้ความสงบภายในความสงบภายในใจของเราที่มีอยู่ให้หมดไปแล้วความสงบในโลกความแล้วความไม่สงบในโลกไม่มีคิดดูไหมสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เราคิดจะเข้าใจได้ทั้งนั้นไม่เข้าใจแล้วทุกหัวใจต้องการให้โลกร่มเย็นเป็นสุขต้องการให้โลกสันติสงบสุขทุกหัวใจก็ประกอบทุกหัวใจก็ตะเกียกตะกายให้ใจของเรานี่ไม่ยุ่งตัวยุ่งที่มีอยู่ในใจนั่นน่ะอย่าไปสนใจตัวยุ่งก็คือตัวคิดตัวยุ่งก็ตัวยุ่งยิ่งไอ้ตัวปรุงตัวแต่งตัวยุ่งก็คือตัวสังขารอย่าไปสนใจมีสติไว้อยู่กับสติอยู่กับสติอยู่กับสติอยู่กับสติเราอยู่กับสติอยู่กับสติมันจิตมีสติจิตของเรามีสตินั่นจิตของเรามีโอกาสจะตัดความยุ่งได้มีโอกาสที่จะขาดจากความยุ่งหรือละความยุ่งได้จิตของเราที่ยุ่งความยุ่งนั้นมีโอกาสที่จะหมดไปสิ้นไป ด้วยสติธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมสติธรรมศีลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมมีสติและศีลก็สมบูรณ์มีสติและสมาธิก็สมบูรณ์มีสติและปัญญาก็สมบูรณ์เต็มภูมิเองมันก็น่าเป็นดูเราอยู่เสมอถ้าเราไม่ดูเราจะเป็นอันตรายแก่เราและเป็นอันตรายแก่ความสันติของโลกด้วยเป็นอันตรายหมดดูเราอยู่เสมอดูเราอยู่เสมอดูตัวยุ่งที่มีในร่างมีขณะใดเห็นว่ามีอยู่ในขณะใดตัวยุ่งเป็นตัวอันตรายในเมื่อรู้เรารู้ว่าตัวยุ่งคือตัวอันตรายยอมรับอย่างสนิทใจในเมื่อความยุ่งมันเกิดขึ้นแล้วก็หยุดคิดเสียหยุดปรุงหยุดแต่งเสียสังขารตัวปรุงตัวแต่งตัดปัญญาเป็นธรรมเครื่องตัดปุ๊บจุดปัญญาเคลียปัญญาเคลียบคมปัญญามีทุกคนแต่บางทีปัญญาหาความยุ่งใส่เจ้าของปัญญาอันนั้นเป็นปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าเป็นปัญญาเป็นความฉลาดของกิเลสปัญญาเป็นธรรมกำจัดความยุ่งกำจัดความยุ่งความยุ่งเกิดขึ้นขณะใดปัญญาเกิดขึ้นทันและกำจัดความยุ่งทันนั่นทันทีจิตจริงๆเขาไม่ได้ยุ่งความยุ่งเกิดจากความยุ่งความยุ่งเกิดจากความคิดความคิดทั้งหลายคือตัวยุ่งถ้าหากความคิดนั้นไม่มีปัญญาใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์ไม่ได้ดับทั้งหมดไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่มีปัญญาไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่มีสติปัญญาของกลางกิเลสมันฉลาดนะไม่คิดโอ้ไม่คิดอย่างนี้มันก็ไม่มีสติปัญญาอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้มันไม่รู้อะไรมันมีแต่อยู่อย่างนี้นี่นั่นไปเฉียงลิ้นนะไม่รู้อะไรสักอย่างรู้จิตเราพอจะรู้อะไรมากมายไกลกองทั่วโลกกระทาก็ช่างเถอะแต่ไม่รู้จิตคือคนโง่คือจิตโง่ตัวเจ้าของก็ยังไม่เห็นไม่ใช่ว่าเจ้าของเก่งเหรอจิตไม่เห็นจิตไม่รู้จิตแล้วเจ้าว่าจิตฉลาดจิตมีปัญญานั่นคือจิตนั่นคือจิตโง่ใส่มันขยันแต่อย่างนั้นเลยใส่จิตของเรานี่มันเป็นหนานั่งอยู่มันก็รู้อยู่อย่างนี้เดินไปไหนมันก็รู้อยู่อย่างนี้รู้อยู่ไม่ไปไหนมาไหนนี่เอาอย่างนี้มันจะมีสติปัญญานะนะมันมาแล้วมันมาสติปัญญาเราก็ทันทันทีทันเหมือนกันทำยังไงแล้วรู้จิตของเรานี่แหละจึงเป็นความฉลาดของจิต เรารู้จิตของเราเนี่ยเห็นจิตของเรานี่คือเป็นปัญญาถ้าหากว่าเราไม่มีสติไม่มีความฉลาดไม่มีปัญญาแล้วเรารู้จิตเห็นจิตของเราไม่ได้นี่เอาวันทันทีแก้ไปได้ที่เหลือกิเลสมันบอกว่ารู้อยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีสติปัญญาคนที่จะมีกำลังมันต้องมีเป็นคนที่มีโอกาสพักผ่อนมีโอกาสพัฒนาอาหารมีสุขภาพดีกำลังบังชาของเราจิตก็เช่นเดียวกันต้องมีโอกาสได้พักผ่อนต้องมีโอกาสได้สมบูรณ์ด้วยสติสมบูรณ์ด้วยสมาธิปัญญาจึงสมบูรณ์ศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาศีลสมบูรณ์อบรมในสมาธิสมาธิสมบูรณ์อบรมปัญญาปัญญาไม่ใช่เกิดจากเพราะอยากมีปัญญาสมาธิไม่แน่นหนาหรือสมาธิไม่มีปัญญาเกิดขึ้นมาปัญญาเกิดขึ้นมานั่นก็คือความฟุ้งซ่านของจิตดูตัวยุ่งดูความยุ่งมันก็จิตตัวนี้แหละมันยุ่งมันไม่มีสิ่งอื่นยุ่งมันไม่มีอะไรยุ่งจิตมันยุ่งยุ่งเพราะอะไรจิตยุ่งเพราะไม่เห็นจิตจิตยุ่งเพราะหลงจิตไม่เห็นจิตไม่รู้จิตอะไรโผล่ขึ้นมาอันนั่นคือจิตอะไรโผล่ขึ้นมาอันนั่นคือตัวตนความคิดโผล่ขึ้นมาอันนั่นคือจิตเรื่องราวอะไรอันนั่นคือตัวตนเกิดขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนนี่มันยุ่งยุ่งเพราะนี้ถ้าหากรู้จิตเห็นจิตของเราแล้วสังขารมันเกิดขึ้นอันนั้นก็คือของเกิดดับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นความคิดอะไรเกิดขึ้นปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นอันนั้นก็คือความของสิ่งที่เกิดมาดับเรื่องที่ชอบใจเรื่องที่ชอบใจปรากฏขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่เกิดมาดับเรื่องที่ไม่ชอบใจเรื่องที่ไม่ชอบใจเรื่องที่ไม่ถูกกิเลสเล่าอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดมาดับเรื่องที่ถูกกิเลสได้ถูกกิเลสเล่ากิเลสของเราชอบอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดมาดับรู้จิตเห็นจิตแล้วเรารู้สิ่งแปลกปลอมแต่หากเราไม่รู้จิตเห็นจิตสิ่งที่แปลกปลอมทั้งหมดเราไม่รู้ดอกรู้ก็รู้ผิดต่างจิตก็รู้ผิดต่างจิตก็รู้ผิดโลกมันก็ยุ่งสิ่งที่ดีเกิดมาล่ะอันนั้นเราของเราสิ่งที่มีเกิดขึ้นมาอันนั้นเราของเราและสิ่งนั้นจะมาทำลายเรามันก็ต้องพยายามที่จะแก้ไขคำว่าเรามันห่วงนี่พยายามมาทำลายไม่ได้มันยิ่งกว่างูพิษนี่กิเลสมันงูพิษนี่ยกหัวขึ้นมาละคูฟอดฟอดฟอดฟอดนะจริงว่าครูฟอดได้ไงนั่นแหละมันทำลายเจ้าของแล้วมันมีความสุขไหมนั่นแหละฟอดก็คือการทำลายเจ้าของเองอยู่มันทำไมอยู่ให้กิเลสมันพ่นพิษใส่เจ้าของนั่งให้มันตายใช่ไหมตายมันอย่างนั้นนั่งให้มันตายซะอยู่ทำไมอยู่ให้กิเลสมันพ่นพิษใส่เจ้าของกิเลสเจ้าของคนพิษเจ้าของเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นนะ อ มันไม่มีอะไรมีแต่กิเลสตนเดียวเท่านั้นโลกมันจึงยุ่งบ้านมันจึงยุ่งเมืองมันจึงยุ่งวัดวาจึงยุ่งเพราะยุ่งเพราะจิตใจยุ่งเพราะตัวกิเลสตัวเดียวแต่กิเลสตัวยุ่งไม่มีอะไรมันจะยุ่งจิตไม่ยุ่งจิตก็ทำทำก็จิตไม่ยุ่งหรอกไม่มียุ่งในจิตออกจากจิตมายุ่งทั้งนั้นอันนั้นก็เราอันนั้นก็เราอันนั้นก็เราอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ไม่ดีอันนั้นก็น่ายกย่องอันนั้นก็น่าตำหนิสิ่งที่น่ายกย่องใครมายกย่องนี่ก็ตื่นตัวขึ้นมาหน่ะหัวลอยครับเป็นหัวอะไรมันอยากจะเปรียบไม่ดีไม่ดีใครมาว่าโอ้โหยกขึ้นมาเป็นอย่างนั้นกิเลสมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มาตลอดกาลแล้วเราจะกิเลสของเราเป็นอย่างนี้มาตลอดกาลกิเลสของใครก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นกิเลสก็คือกิเลสของใครก็มันก็หมดเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์สอนเพื่อกำจัดตัวกิเลสตัวเดียวทำประเภทไหนทำหมดไหนธรรมนั่นคือธรรมพึ่งธรรมกำจัดกิเลสบางทีธรรมเสริมกิเลสก็มีนะรู้แล้วรู้แล้วรู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้ได้ชั้นนั้นชั้นนี้เสริมกิเลสยึดกิเลสยึดความรู้อันนั้นเป็นเราใครมาเตะเราไม่ได้ใครมาเตะเราก็ปวดมูกก็ผลพิษฟู่ฟู่ฟู่เป็นอย่างนี้เรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นนี่คืออันตรายแก่โลกโลกตามปกติเขาสันติต้องเขาอยู่แล้วไม่ต้องมีมนุษย์ไปสร้างมีแต่มนุษย์ที่เอาไปสร้างสันติให้แก่โลกทำลายสันติของโลกคือมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ก็ยังไม่ถูกก็คือกิเลสถูกต้องไม่มีอะไรทำลายความสันติของโลกกิเลสเป็นผู้ทำลายไม่มีอะไรมาทำลายความสันติภายในจิตสันติในใจของผู้ปฏิบัติธรรมสันติของนักบวชไม่มีอะไรมาทำลายมีแต่กิเลสตัวเดียวเราพอใจกันอยู่เหรอที่จะให้กิเลสมันทำลายเราในเมื่อเราไม่พอใจนี่ต้องทำลายกิเลสกันเสียทำลายเลยนั่งทำลายกิเลสความเคลื่อนไหวทุกอย่างตัดออกให้หมดความปรุงความแต่งทุกอย่างตัดให้หมดละให้หมดละให้หมดละให้หมดจนกระทั่งไม่มีอะไรจะละยังแต่จิตอันเดียวดังยังแต่จิตอันเดียวก็ไม่ได้ไปยึดจิตทำลายจิตละจิตที่เป็นมีจิตอันเดียวนี้อีก กำหนดอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะทำลายจิตดวงนั้นให้มันแตกมันพังไปไม่เอาสักอย่างหวงจิตก็ผิดอย่าไปหวงโอนาลิกังวาสุคุมังวาพอใจมากยึดติดสว่างสวัยสุขุมมีความสุขตอนนี้ติดไม่ติดอะไรสักอย่างทำลายหมดเรียกว่าสงครามล้างโลกเข้ามากิเลสกิเลสมันไม่ได้ออกจากไหนไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ในจิตทำลายจิตให้มันแตกมันระเบิดออกไปแล้วกิเลสมันก็ระเบิดออกไปเพราะกิเลสมันเป็นของเกิดดับถ้าไม่ใช่จิตไม่ใช่ของเกิดไม่ใช่ของดับทำลายอย่างไรทำลายอย่างไรทำลายจนกระทั่งจิตระเบิดจิตแตกนั่นคือละจิตคือเกศได้มันมาแตกเกศได้เบิดออกไปได้เบิดออกไปแล้วไม่ใช่ไปหวงจิตไม่ใช่ไปกลัวติดจะเสียไม่ต้องไปหวงไม่ต้องไปทุบถนอมทำลายมันบทภัยทุกข์ทุกขณะกิเลสมันไม่อยู่ในอากาศมันอยู่กับผมผมมันขนได้ฟันหนังที่ไหนมันไม่ใช่อยู่กับอวัยวะตรงไหนอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายชิ้นไหนไม่มีมีอยู่ในจิตนี่จึงว่าการดูจิตรักษาจิตเพราะกิเลสทั้งหลายมันเคลื่อนมันออกมันออกจากจิตอันนี้แต่ใจของเราเป็นความละเอียดในปัจสติปัญญาของเรานี่ยังหยาบยังไม่เห็นการที่กิจการเคลื่อนออกไปของกิเลสมันคือไม่เห็นมันออกไปแล้วมันคือมันเห็นออกไปก็เป็นความคิดเป็นความปรุงความแต่งการจับตัวความคิดตัวอะไรตัวนี้ตัวความปรุงความแต่งนั้นดับให้หมดนี่แล้วจึงมากำจัดจิตตัวที่เรียกว่าอนุสัยมันนอนนิ่งอยู่ในจิตนี้กำจัดตัวนี้อีกไม่ต้องไปห่วงธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่อมตะธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นอมตะธรรมไม่ต้องไปกลัวที่จะเสียหายไม่กลัวจะตายไม่ต้องไปกลัวจะแตกดับหมุนเข้าหาจิตอันเดียวหมุนเข้าหาจิตอันเดียวกิเลสตัณหาทั้งหมดไม่ใช่เกิดจากโพรงมากไม่ใช่เกิดจากโพรงตาโพรงจมูกโพรงหูไม่มีทำไมยังว่าไม่มีก็เราได้ดูหมดแล้วได้พิจารณาได้ดูหมดแล้วมันเลยยังมันไม่มีมันมีอันเดียวเท่านี้มันมีอยู่ที่เดียวเท่านี้มันเกิดอันนี้มันออกจากนี้มันเกิดตรงนี้นี่แล้วจะไปรู้คำอะไรนี่ไม่รู้คำอีกแล้วรวมเข้าหาจิตอันเดียวนี้รวมเข้าหานี่แหละต้นเหตุมหาเหตุธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตผู้ที่ตัณหาก็เป็นธรรมเกิดจากจิตอันนี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้ประหารสอนให้ละสอนให้สละทิ้งสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของเกิดดับแต่ธรรมชาติจิตจริงๆนั้นมันเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับกิเลสเป็นของเกิดแต่ทีนี้เขาเกิดของเขายาวจริงๆนะอายุของกิเลสไม่มีโอเวอร์ไม่สามารถถึงมันจะนับได้แต่มันจะอายุนานขนาดไหนก็ช่างเถอะมันก็เป็นของดับไปเป็นอย่างพระพุทธเจ้าอย่างนั้นนั่นกิเลสมันตายตัวแต่จิตของพระพุทธเจ้าไม่ได้ตายนั่นท่านเป็นกิเลสมันก็อยู่กับจิตกิเลสก็เป็นที่อยู่ของกิเลสมาตลอดการหาประมาณไม่ได้ใครๆก็มันเป็นอมตะนั่นแหละ แต่อมตะตายไม่ใช่อมตะที่ไม่ตายอมตะของกิเลสน้ำขนาดไหนมันก็เป็นของเกิดดับน้ำขนาดไหนมันก็เป็นของดับไปเป็นพระพุทธเจ้าท่านรู้ชัดเห็นชัดแล้วจึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่กำจัดกิเลสให้ตายนิพพานะนิเมนิพพานนิพพานก็คือกิเลสมันตายนะครับเอาดีๆแต่มันได้ผลทุกขณะทางได้ผลทุกขณะขณะไหนขณะไหนการปฏิบัติต้องได้ผลกำจัดกิเลสให้ได้ทุกข์ให้ได้ทุกครั้งกิเลสมันไม่ใช่ตัวเดียวลูกหลานเลนของกิเลสเยอะแยะมีจนกระทั่งไม่สามารถที่จะนับได้ใช่ไหมว่าเขามีจำนวนประมาณจำนวนเท่าไหร่จำนวนมากมายกายกองขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่มันเกิดจากจิตอันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นไล่อันนั้นไล่อันนั้นไล่อันนั้นไล่อันนั้นไล่หากิเลสที่จะชนะกิเลสได้ทุกขณะชนะกิเลสที่มันเกิดในจิตมันแสดงในจิตมันแสดงมาขณะนี้มันแสดงกระทำนี้ขณะนี้การจับอันนี้ชนะอันนี้มันได้ไม่ใช่ไปเริ่มหายเพิ่มไปไถ่ๆก็ว่าไอ้มันก็ไปเลยหาไปแล้วเนี่ยมันไม่หาเงาเจ้าของทุกครั้งต้องให้ได้ผลทุกครั้งให้ได้ผลมันสนุกในการปฏิบัติกี่ครั้งก็ไม่ได้ผลกี่ครั้งก็ไม่ได้ผลกี่ครั้งก็ไม่ได้ผลฝืดหัวใจที่สุดพูดถึงการเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกครั้งได้ผลทุกครั้งได้ผลทุกครั้งได้ผลนี่สนุกเหมือนกับสุนัขสุนัขล่าเนื้อสุนัขนักล่ามันได้กลิ่นมันได้กลิ่นโอ้โหมันเบาไปทั้งเนื้อแล้วมันเบาทั้งตัวกระโดดโลดเต้นกระโดดไส้กระโดดทางขวานี่จมูกมันชุบชุบชุบชุบมันได้กลิ่นนี่ถ้าไม่ได้กินอย่างนั้นน่ะไม่รู้มันจะไปมันก็นอนสบายสุนัขนักล่าไปอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันทำข้างใดใดทำปฏิบัติข้างใดนี่ตัวกิเลสนี่มันถูกทำลายไปกิเลสที่มันแสดงเนี่ยมันอุดเก่งมันแสดงเนี่ยตัวแสดงตนแสดงมาเป็นหน้าเป็นตานี่มันถูกประหารมันถูกทำลายไปทำลายเพราะฝีมือเรานี่มันสนุกอยากจะเดินยังผมอยากจะถึงเวลานั่งสมาธิถึงเวลานั่งสมาธิเวลาเดินโยกมไม่ได้นั่งไม่ได้พับไม่ได้เดินโอ้โหมันนั่นไม่สบายนะเพราะมันได้สัมผัสธรรมกิเลสมันเกิดขึ้นแต่สติปัญญาอุบายกำจัดกิเลสใจของเราในหลังจากกิเลสตัวนั้นหรืออารมณ์นั้นๆมันขาดมันดับไปด้วยอุบายสติปัญญานั่นแหละใจของเราโดยสัมผัสธรรมในขณะนั้นโดยสัมผัสธรรมทุกขณะขณะที่กิเลสมันเกิดขึ้นกิเลสมันเกิดขึ้นถ้าเราในกำจัดกิเลสไม่ได้ใจของเราจะสัมผัสแต่กิเลสเหมือนกับไฟอย่างนั้นมันเกิดขึ้นเราดับไฟไม่ได้ไฟก็ไหม้ถ้าหากว่าสมบัติภายในดับไฟได้ ไฟก็ไม่มีไฟก็ดับไปของร้อนก็ไม่มีจึงมัวต้องตื่นตัวอยู่เสมอทุกขณะเบิกบานสดชื่นรื่นเริงเหมือนกับเราจะได้รับประทานอาหารที่อร่อยอร่อยนั่งข้างใดเราพูดถึงนั่งสมาธิแบบมันเหมือนจะเป็นลมขึ้นมาหรอกมันก็บอกให้ไปตายทำไมยุ่งอย่างนั้นนั่งข้างไหนก็มีแต่ทรมานนั่งข้างไหนก็มีแต่ทุกข์ไปยากนั่งข้างไหนก็เห็นเปรตเกลียดมันกวนเอ้ามันก็บอกให้ไปตายจริงๆนะคนจึงไม่ค่อยชอบนั่งสมาธิกันแม้แต่นักบวชบางทีก็ไม่ค่อยชอบนั่งสมาธิกันคนนั่งไปที่ใดล่ะมันเจอแต่ความฟุ้งซ่านเจอแต่ความวุ่นวายเจอแต่ความไม่สบายเจอแต่กองฟืนกองไฟไม่นั่งมันซะเลยดีกว่าตาบอดหูหนวกนี่ไฟไหม้มันบูฮู้เสียงไฟมันตกไปโกไปเสียงไฟแตกมันก็ไม่ได้ยินนั่นมันเป็นยังไงโลกจึงอยู่ได้ทั้งที่โลกอันนี้วุ่นวายโลกอันนี้วุ่นวายเพราะอะไรมันวุ่นวายเพราะจิตใจที่วุ่นวายวุ่นวายเพราะจิตใจที่ไม่มีธรรมเป็นธรรมเครื่องกำจัดความวุ่นวายพูดอย่างนี้ไม่ใช่จะไปกำจัดความวุ่นวายของโลกพูดให้กำจัดความวุ่นวายในจิตในใจเรามันแพ้มาขนาดใดตัวนั่นน่ะคือตัวมันอุ่นวายมันเกิดขึ้นมาขนาดใดนั่นแหละตัวนั่นน่ะคือตัวที่ไปสร้างความวุ่นวายต้องเอามันทันทีอย่างนั้นจนกระทั่งทีไอ้ที่มันจะเกิดมาตัวปรุงตัวแต่งตัวปรุงตัวแต่งนี่มันไม่ขยับอ่ะเพ่งอยู่กำหนดอยู่ดูอยู่เฉพาะจิตอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปปรารถนาไม่ต้องทำให้อะไรเกิดไม่ต้องพยายามให้รู้ให้เห็นอะไรรู้อ่านรู้เห็นอะไรนี่สู้รู้จิตไม่ได้จึงรู้จิตเห็นจิตของเราอยู่อย่างนั้นเราจะรู้จริงรู้เองความวุ่นวายในจิตไม่มีเลยวุ่นวายทั้งโลกจะวุ่นวายขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะแต่ภายในจิตไม่มีความวุ่นวายในนี้ปีติสุขเอกคตาและยังมีอุเบกขาอย่างนั้นวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาอุเบกขานั้นนักปฏิบัติคือนักสู้นักปฏิบัติคือนักต่อสู้สู้ก็อะไรสู้กับกิเลสของเรากิเลสของเรามันมีแต่ที่จะไปสร้างความวุ่นวายที่จะก่อกวนความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในจิตของเรานี่โลกเขาโกหกหลอกลวงกันมาว่าอันนี้เป็นคนเป็นคนกิเลสมันคือโกหกเราตลอดกาลมาน้องเหนียวเป็นคนมันก็เป็นเรามันโกหกเราตลอดมาหลอกลวงเราตลอดมาจนกระทั่งมันไม่ต้องหลอกแล้วเพราะมันหลอกไปผลแล้ว มันเชื่อจนกระทั่งเข้าถึงกระดูกแล้วโครงสร้างทั้งหมดยอมรับไปหมดว่าอันนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นของเราเกิดมันโกหกมาตลอดจะว่าเกิดเป็นคนเกิดเป็นนกหนูปูไก่เป็นหมูหมาวัวช้างม้าช้างม้าวัวควายทั้งหมดเกี่ยวกับความสามารถของเกศนี่เขาสามารถมากคำว่ากิเลสตัวเดียวกี่หัวใจกี่หัวใจกี่หัวใจนี่เขาสามารถที่จะไปบริหารโดยทั่วถึงกันและเสมอเหมือนกันหมดบูแม่เสียงสุนัขนั่นขนสุนัขเนื้อสุนัขหนังสุนัขเกศมันไม่มีแต่มันเอาทั้งขนทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งกระดูกทั้งเส้นทั้งเอ็นน่ะเป็นกิเลสขึ้นมาได้ด้วยอำนาจของกิเลสไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์นั่นพิจินาเกสาโลมานาคาทันตาตะโจขนผมและกระหนังแล้วเราจะรู้อันนี้ไม่มีเหตุอันนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อันนี้ไม่ใช่อะไรสักอย่างจะสมมติว่าเป็นอะไรสมมติว่าเป็นอะไรเขาไม่รู้แล้วเขาก็ไม่เป็นอย่างสมมติเขาเป็นของเกิดมาตายเกิดมาตายเกิดมาตายเกิดเขาก็ไม่รู้ตายเขาก็ไม่รู้เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเขาก็ไม่รู้กิเลสมันเอาอันนี้ล่ะเอามาโกหกหลอกลวงจิตที่ไม่รับการฝึกอบรมนี่ได้ผลมาตลอดกาลจึงพากันใส่ใจรีบฝึกรีบศึกษารีบเรียนให้รู้จะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างยิ่งในโอกาสที่เราเกิดมาเป็นคนเป็นสัตว์ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ฆ่ากิเลสในร่างที่เป็นร่างที่โลกเขาสมมติว่าเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าอาศัยว่าอันนี้ทั้งนั้นเราโชคดีมีโอกาสได้ร่างที่พระพุทธเจ้าเอาร่างอันนี้ฆ่ากิเลสเราก็ใช้ร่างอันนี้เป็นร่างที่ฆ่ากิเลสรีบเร่งกันให้เต็มที่ไม่อย่างนั้นแล้วร่างกายนี้จะไม่เป็นประโยชน์กับเราเลยไม่ใช่ไม่เป็นประโยชน์นะยังสร้างกองฟืนกองไฟสร้างนรกเผาหัวใจของเราเกิดมันไม่ยกเว้นไม่เลือกมันไม่ยกเว้นใครชาวบ้านชาววัดมันไม่ยกเว้นเพราะมันเผามาตลอดกาลแล้วแล้วไม่คำว่าเมตตาปราณีไม่มีจึงให้พาต้องมีจิตมีใจทำให้ยิ่งลองดูกำจัดและ สิ่งที่เป็นข้าศึกกระใจละสิ่งที่เป็นข้าศึกกระใจสังขารตัวปรุงตัวแต่งสังขารตัวปรุงตัวแต่งนี่ตัวนั่นคือตัวข้าศึกกระใจเป็นอาวุธของกิเลสที่มันจะหาฟืนหาไฟเอามาเผาใจเป็นอาวุธของเป็นกองฟืนกองไฟที่มันจะก่อขึ้นมาเผาใจดับไปแล้วกองฟืนกองไฟไม่มีดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟของเกิดมาตายของเกิดมาตายของเกิดมาตายเป็นของเกิดมาตายจิตเป็นจิตอยู่เป็นสุขที่มันยุ่งอยู่ไม่เป็นสุขเพราะอะไรก็เพราะเอาของเกิดมาตายเป็นเราเอาของเกิดมาดับเป็นจิตแล้วเป็นอย่างนั้นทั้งโลกแล้วเป็นอย่างนั้นยุ่งอย่างนั้นทุกหัวใจแล้วทุกหัวใจมีแต่ยุ่งแล้วโลกจะสันติได้ยังไงไม่ต้องไปปรารถนาดอกปรารถนาจิตของเจ้าของให้เข้าถึงความสันติมันก็ยังยากถ้าหากว่าไม่มีความพยายามพอไม่เจอได้จะไปปรารถนาสันติของโลกยิ่งปรารถนาเท่าไรยิ่งวุ่นวายเป็นฟืนเป็นไฟมากเท่านั้นธรรมของพระพุทธเจ้าข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านวางเป็นศาสนาหรือข้อปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสได้จริงฟังดูให้ดีเป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสได้จริงอย่าไปด้นหาธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้น้อมเข้ามาดูธรรมอันนี้จังอยู่ตรงนี้ทุกครั้งอยู่ตรงนี้อนัตตาอยู่ตรงนี้เกิดอยู่ตรงนี้ตายอยู่ตรงนี้เกิดอยู่ตรงนี้ดับอยู่ตรงนี้ไตรลักษณ์อยู่ตรงไหนนี่ไตรก็สามลักษณ์ก็ลักษณะคือความจริงสามอย่างคือเกิดมาแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงทุกขณะทุกขณะเกิดมาแล้วเป็นทุกตัวละการเกิดมาแล้วก็สลายตัวอยู่ทุกขณะขณะไหนไม่สลายตัวไม่มีกินทุกวันกินทุกวันที่กินทุกวันกินยิ่งนานยิ่งแก่ยิ่งนานยิ่งคำค่ากินทุกวันก็คือตายทุกวันใช่ไหมล่ะมันยิ่งแก่ไปทุกวันยิ่งคำค่าไปทุกวันจึงหมดตายรักที่เรารักเรารักกันนี่แหละเป็นธรรมทั้งนั้นอย่าไปหาธรรมธรรมเหล่านี้เป็นธรรมแก่กิเลสทั้งนั้นถ้าหากเราไม่สนใจธรรมเหล่านี้เราจะเป็นธรรมที่สร้างกิเลสเราไม่สนใจธรรมที่มีอยู่ในเรานี่จะเป็นธรรมที่ผลิตกิเลสสร้างกิเลสน้อมเข้ามาให้มันถึงน้อมเข้าให้ถึงน้อมเข้าให้อยู่น้อมเข้ามาถึงขนาดใดอยู่ขนาดใดกิเลสที่มันอกไปอาละวาดข้างนอกก็ดับหมดร้อนเป็นฟืนเป็นไฟร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเย็นวาบเย็นวาบวาบออกมาละเพราะใจมันถอนออกจากของร้อนยิ่งว่าธรรมที่เอามาศึกษาเอามาพิจารณาเอามาประพฤติปฏิบัติกันเป็นธรรมแก้กิเลสได้จริงเป ็นธรรมที่ดับฟืนดับไฟได้จริงไม่ต้องไปหาที่ไหนหาธรรมมาดับไฟหาธรรมที่มีอยู่ในเรากายอันนี้เป็นธรรมจิตอันนี้เป็นธรรมกายและจิตอันนี้เป็นธรรมที่จะดับฟืนดับไฟในจิตของเราได้ทั้งได้โดยทั่วถึงกันตัดให้หมดเดินยองกลมอยู่ก็ไม่เอาอะไรเอาแต่ของที่เรามีอยู่ที่เดินอยู่นี่เดินยองกลมอยู่ก็ไม่เอาอะไรเอาจิตของเราที่รู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่นี่นั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันไม่ใช่นั่งก็มีแต่อะไรสักแต่ว่านั่งโอเคมันกล่อมทำไมเกมันกล่อมได้ก็เพราะไม่มีความจริงจังอุทิศเพื่อข้อปฏิบัติไม่มีความจริงจังบูชาข้อปฏิบัตินั่งสักแต่ว่านั่งเกมันก็ขี่คอเท่านั้นแหละคิดแล้วก็น่าสงสารถ้าหากว่าใครเป็นอย่างนั้นตั้งใจให้ผลของการปฏิบัติของเราตั้งใจได้ผลทุกขณะทุกครั้งตั้งใจขณะใดเต็มที่ได้ผลทุกครั้งธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมแก้กิเลสได้จริงทำอย่างแก้เกลียดอย่างหยาบทำอย่างหยาบแก้เกลียดอย่างหยาบทำละเอียดละเอียดละเอียดแก้เกลียดละเอียดละเอียดเป็นลำดับกันไปนี่เป็นธรรมที่กำจัดกิเลสทุกระดับเราคือแลเป็นที่พึ่งแก่เราเราเป็นที่พึงแก่เราพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงแก่เราพระธรรมเป็นที่พึงแก่เราพระสงฆ์เป็นที่พึงแก่เราเราก็เป็นที่พึงแก่เราไม่ได้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นที่พึงแก่เราไม่ได้ไม่รู้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนแล้วจะไปที่พึงแก่จะเป็นที่พึงแก่เราได้ยังไงเราต้องเป็นที่พึ่งแก่เราเราต้องเป็นที่พึ่งแก่เราแล้วเราจะเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เจอพระพุทธเจ้าเจอพระธรรมเจอพระสงฆ์เจอในลักษณะไหนถ้าเราเจอแล้วเรารู้แล้วพระพุทธเจ้าจะเป็นที่พึ่งแก่เราพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแก่เราโดยธรรมชาติไม่ต้องปรารถนาหลังจากฉันแล้วไปเดินโยงกลมหลังจากฉันแล้วไปเดินโยงกลมหลังจากฉันแล้วไปเดินโยงกลมฝึกจนกระทั่งเคยชินชินอย่างนั้นไม่ถลายถลายไปไหนถ้าไม่มีจิตอันอื่นอันใดหลังจากปัดตาส่งหน้าเรียบร้อยหลังจากส่งหน้าเรียบร้อยไม่แวะนั่นไม่แวะนี่ไม่ไปนั้นเดินไปทางเดินโยงกลมเลยทางนี้แหละทางที่เราจะเป็นทางที่สร้างเราให้เป็นที่พึ่งกับเราแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็จะเป็นที่พึ่งแก่เราพระธรรมคืออะไรธรรมก็คือธรรมพระพุทธเจ้าก็คือธรรมพระสงฆ์ก็คือธรรม เราสร้างเราให้เป็นที่พึ่งแก่เราสร้างเราให้ได้ทำเป็นที่พึ่งเราเท่านั้นเป็นจะเป็นผู้ที่สร้างเอาเองไม่ใช่ศาสนาจะเป็นผู้ที่สร้างธรรมให้เป็นที่พึ่งแก่เราไม่ใช่เพศนักบวชจะสร้างธรรมให้เป็นที่พึ่งแก่เราไม่ใช่ธรรมวินัยจะสร้างธรรมให้เป็นที่พึ่งแก่เราศาสนาด้วยธรรมวินัยเป็นกรอบที่เป็นกรอบเป็นหลักการเป็นวิธีการที่จะสร้างเอาไม่ใช่บวชและศาสนาจะสร้างเราทั้งนั้นเราทั้งนั้นดีเราก็ทำดีเราก็สร้างสร้างได้ไม่ดีเราก็ทำได้เราก็สร้างได้แต่หากว่าเราปล่อยให้กิเลสมันครอบงำเดินจงกรมบางองค์เห็นวิ่งนะทำไมยังวิ่งเหตุผลที่วิ่งมันนี่มันไม่ได้ใจเดินยังไงก็ไม่ได้เรื่องเดินก็ไม่ได้เรื่องเดินก็ไม่ได้เรื่องวิ่งมันอ่ะเอาทุกอย่างแล้วมันไม่ได้เรื่องก็เดินจงกรมที่มียังไม่เปลี่ยนเป็นวิ่งเดินจงกรมเอาวิ่งเดินจงกรมผิดเหรอไม่ผิดทำยังไงแก้กิเลสได้อันนั้นถูกต้องทั้งนั้นเดินเร็วก็ได้ช้าก็ได้วิ่งก็ได้ท่านจะวิ่งไม่นานขนาดไหนแต่ม้าวิ่งมันก็ยังเหนื่อยพระกรรมฐานกินข้าวครั้งเดียวมันจะวิ่งไปนานขนาดไหนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็เหนื่อยแหกแหกแหกแหกมันก็เศร้าแต่นั่นแหละมันเป็นวิธีการที่จะแก้คิดแก้ใจแก้อะไรทั้งนั้นอุบายตามสบายตามสบายเอาละสมควรแล้วนอนตามสบายสบายสมควรแล้วก็นอนจะกี่ภพกี่ชาติมันก็เท่าเก่าในที่สุดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็สักแต่ว่าคำพูดคำพูดว่ากินข้าวคำพูดว่ากินข้าวคำพูดว่ากินข้าวพูดจนตายไม่ได้กินก็ไม่อิ่มเรานี่นะจะเป็นผู้ที่สร้างเราสร้างในหลักการวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้เรียกสันเรียกว่าศาสนาศาสนาไม่ได้สร้างเราเอาหลักการนั้นมาสร้างเราพูดให้มันชัดเข้าไปพระพุทธเจ้าเป็นแต่ผู้บอกนะไม่เกี่ยวว่าไว้ศาสนาวางศาสนาไว้สร้างคนที่ไม่มีความพยายามที่จะสร้างเจ้าของหลายองค์หลายท่านพากันขยันขันแข็งหน้ายกย่องหน้าอนุโมทนาผลของการขยันขันแข็งจะต้องได้รับผลทั้งนั้นแต่รับผลแค่ไหนเพียงไรให้พอใจถึงจะไม่ตามที่เราต้องการแต่ก็ให้พอใจ แต่การพยายามของเรานี่ต้องตื่นตัวอยู่เสมอให้ยิ่งอยู่เสมอให้ยิ่งอยู่เสมอยิ่งอยู่เสมอผลของการพยายามให้ยิ่งนั่นก็จะปรากฏยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่นะเป็นหลักการที่จะสร้างเราสร้างจิตของเราให้เป็นพุทโธเป็นธัมโมเป็นสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆคือจิตของเราที่เราสร้างขึ้นนี่แหละจะเป็นที่พึ่งแก่เราพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสังฆังสรณังกัจฉามิไม่ต้องไปหาที่ไหนนี่ก็เป็นที่พึ่งโดยธรรมชาติพักกันเท่านี้แล้ว